Oh Mario, Luca ta moi si yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yote. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi eh. Lelo bitumba lobi kosona eh na baye eh. Na boyi ko baby sanzoto na matanga na lembi eh. Mario. Kolinga kapasi bazai na mbongo Yo kandenge azali ko kabayo Na mitema ya basi pe na mibali Yo moto zai na ba diplome mitano Mario Sala ka meme foro luka mosala Mario Pona nini oza ko bebi saka usambu sa kombo nobo Mario Ah, alembi Ba protinga na pakolaka Zote koma sembe sembe Oko pete gana zoka Lobi na zwa maladi ya kanser Lobi tango na kopola yo kimi na ye Mario na ba ye Mario na lembi ye La familia Mario bakani saka Mario ape saka nga mosoro Zoka nga moto na la trisaka ye na li saka ye na la li saka ye Mario na lembi ye Bima bima nanda konande Mario Bonanini nyongo ya bolingo eh Kupete na nasua epa izua ya lokuta Epa izua ya biloko eh Akuta kinga na yangoy Ikambo moke mosala kobo ma biloko ya ndako eh Na somba na lebie eh Mario na baye yo Mario na lembio Mario okutinga na biloko mombali mosu sa somba Oyo kwelingi ya kofanga te Mario Oyo kwelingi te olia na mesa Kaka soki zue kanyo na poitrine Oliaga kopeta ngai nako koma biloko Mario sinasali sa yo mingi Diploma si mangamu na sali sa kiyo Mario Bongo leonga kumi mwasi mabe Mario li kambote Ah Guilherme, Ezaka Gaboye. Mobale akutinga la bomengo asengi ya komandenga la nimi. Mobale akutinga la bangenge asengi ya tirizenga la nimi. Na bandiko bimana ye, babandiko penga ye, monsieur. Mario abimi moto, akanisi biloko na ngai ya ye. Mario, na baye yo. Kende Mario na lembi. Tango akola la beto mokuse makolo milai Mario Mario na lembi Somba beto na paye Mario na lembi Koyoka motema pasite Na konga moko na futaka Ila mana sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Salina la vache, la cotine la yon a bateau. Mario, na l'embio. Kende na yon a baye yo. Mario. À l'eau pour la fusée, Mario. Mario, mon sala coupé d'un gars banabic popo. Panangoya, yo. Olingo, beba, maman, mon bocoli. Epa izua ya lokuta, epa izua ya biloko, akuta kina kambo moke mosala komo mabilo koyanda koyera soma na baye yo Mario na lembi yo bima bima na baye yo Mario na lembo ngwali kelemba mitutu kumisatu na sombi Mercedes 190 na ibisi Mario mokomo se tombima toke na osa promenade tokomi na nzela Mario binanga Zonga kotenga na zali na kumba fature ko ba mona ngamu na sombeli yango maybe si mariote ndapina na poso na kumba po eloko na sombi sika bato so mona penga na sombi to weli vonanga na mario mario a tuteringa fatu na nzete zato ezali na no ya meme o lingio baby sanga elongi ipare pa si no so zwa kambo sala ko baby sabango bilongi ke mpanda na nestope na lembi Mario papa na baye yo Kende na yo na lebi yo Mario ni raba bonzo bien pour sa malta mana pomade Ateza mwindo ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Valise za na yete Soki mama moboko ya bengani ye Akana kobe bilongo na liputa ye Babro sata Masini ya mandepo Kisanola Kut Mobali akutinga na bomengo asengi akomandenga na mimi Na bandiko bimana ye, na bandiko benga ye mesyo Mobali avimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mobali akutinga na ndenge asengi akomandenga na mimi Na bandiko bimana ye, na bandiko benga ye mesyo Mario avimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo ya yo bima na yo na le mio mema bila mana baye yo Mario a travers yo na pesa bali ki mususu toli boku mi ko linga basi ya bato pona ba mbongo na bango mobeni ya sali mbongo a pesi mwasi yo ki oke ko vande la yepo si bisa yango Yo Mario, okutinda ku apartement kitoko. Biloko yimu tasombite, yo lali ovandi telefone television. Oh Mario, kanisa ke mobali asomba ke mpa mona kipasi. Likambo nini Mario? Ah. Likambo nalo bangu de zaite. Ezaite, ezaite, ezaite Mario. Koyo kamote mapasi tenda konga moto na futaka. Ila mana sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo Oye zalina la vache na kotinde la yo na pato mwika Mario na lembi yo Kende mapa na lembi yo Bima bima na baye yo Mario, ba sapato ya Weston Na ba sapato ya Proko o lataka Kaka mwasi mwaka sombela kayo Bilamba ya Valentino, complet ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka moi si muta sombe la kayo Mario. Ba souki kome kolala milelu milelu singa singa na moto. Kaka moi si muta futaka, kwa fezo wana. Ah! Ba prodinga na pa kolaka, zoto eko ma sembe sembe, oko pete nga na soka. Lobi na zo maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo, po inga ye. Ma